Sziasztok, ez a BB Rádió. Ingvi J. Malmsteen-t hallottátok, a Fire and Ice című dalt. Tudod, hogy Ingvi J. Malmsteen miért J? Tehát miért van egy J középen? Nem tudom, biztos, hogy J, mint Cutler. Nem, Ingvi Józsi Malmsteen. Én erre tippelek. Az lehet. Nem, egyébként Johanna neve, azt hiszem. Johann. Igen, Sebastian Bach után. Igen. Igen, valószínű. Na, ugye 1 millió témánk van. Nem is tudom, hogy melyikkel kezdjük. Talán kezdjük Arnold Schwarzeneggerrel, aki... Hát, hogy mondjam, az eddigi meglévő példakép státuszát azt nálam kicsit, hogy úgy mondjam, eljátszotta. Várj egy kicsit, várjál, figyeljetek. Na most köptem egyet ide a padlóra. Hogyha Arnold Schwarzenegger ám le van írva, a Bodybuilder Gymben nem lesz Arnold Schwarzenegger kép, az biztos. Arnold Schwarzenegger egy kurva szerintem, most bebizonyította végleg. Hát, de ezt igazából eddig is tudtuk róla, hogy kurva, csak talán nem gondoltuk, hogy ennyire. Hát nem gondoltuk, hogy ennyire, aki olvasta az önéletrajzot, ugye attól függ, hogy mit akarsz belőle kiolvasni. Ha te most teljesen ez a naív lelkületű kisfiú vagy, akkor azt olvasod ki, hogy Arnold Schwarzenegger egy hős, ha meg egy kicsit reálisabban élsz a világban, akkor azt olvasod ki belőle, hogy Arnold Schwarzenegger mindig odafeküdt, ahova éppen kell. A testépítés pontosan addig érdekelte, ami karriert tudott belőle csinálni, utána telibe leszarta, hátat fordított mindennek, felvette a kasmír pulóvert, lenyalt a kis felső 10 000-be, hegyegettek is művészekkel, meg buzikkal, ugye ez most aztán visszacsatolódott ezek szerint. Aztán utána, amikor az lett neki jó, akkor politikus lett, de ugye hogy lett politikus, úgyhogy benyalta magát a Kennedy klánba, és volt egy csomó kapcsolat. Hát beházasodott gyakorlatilag, de feltette erre az életét. De ugye mondjuk el, hogy miről van most szó, hogy most miért kellett neked köpni? Arról van szó, hogy legalizáltak Amerikában a melegházasságot. Gratulálunk, ez kurva fontos volt. De hozzáteszem, ez igazából nem legalizálás volt, mert az amerikai törvény az nagyon érdekesen működik. Most valami olyas volt, hogy a legfelsőbb bíróság egy ügyben kimondta, hogy az az alkotmánynak megfelelő, hogy a melegek is házasodhatnak. Nem, konkrétan az volt, hogy a jól értem. Meleg lobby, pontosabban nevezzük a nevén buzi lobby, nagyon sokáig nyomta magát, el akarták ismertetni házassági kapcsolatnak a meleg kapcsolatot. Nem tudom minek, tehát ezt szerintem már ragoztuk. Egyáltalán nem tudom, milyen szükség van erre. Egyáltalán nem értem, hogy milyen hátrányos megkülönböztetés éri a melegeket. Azon kívül, hogy hazudnak, mint a szar ezzel kapcsolatban. Ugyanis én nem hiszem, hogy bárkit azért hátrányos megkülönböztetés ér, mert meleg. Itt 2015-ben Európában szerintem ilyen nincs. De miért? Ezt verik a buzikat, vagy üldözik, vagy nem veszik föl egy munkahelyre? Hát vannak olyan munkahelyek, ahol csak buzikat vesznek föl konkrétan. Akkor már inkább a heterókat éri hátrányos megkülönböztetés. Tehát nem értem, hogy itt mi a probléma. Azon kívül, hogy extra jogaik nincsenek, amit ők marhára szeretnének. Hát most tudnak házasodni. Ez nem tudom, eddig is tudtak házasodni. Eddig is tudtak házasodni, csak nővel. Bocs, ja, ennyi. Okay. Én sem tudok házasodni a kutyámmal. Én is kitalálom, hogy hátrányosan meg vagyok különböztetve, mert nem tudok mopszal házasodni. Tehát bármit ki lehet találni. Ez egy tradicionális aktus volt a házasság, egy egyházi jellegű találmány. Nem értem, mi a fasz szükség van rá, hogy ezt így ceremonális szinten erre majomkodjanak, ugyanúgy együtt tudnak élni, az öröklést meg tudják jogilag intézni, tehát bárhogy jogilag el tudják intézni ugyanazokat a formulákat, mint a házasság, csak nem hívják házasságnak, ennyi. Nem de tudják egymás nevét felvenni ilyen egyszerűen, de akkor mi van? A közéletben az önkormányzati házasság, az szerinted hogyan viszonyul a vallási házassághoz? Úgyhogy ez nem ugyanaz, konkrétan a következő hiszti az az lesz, hogy a egyház nem fogja elismerni a melegházasságot, mert az egyház nem ismeri. Hát de ott hisztizhetnek, tehát az egyház az alapvetően egy elvrendszerről szól, és azban nem fog hát beleférni sehogy. Hát meglátjuk, hogy az egyház mennyire fog bekúrolni ebben a dologban. Szerintem nem tud. De itt mondom, nekem itt az a problémám, hogy az emberiségnek egy bizonyos százalékát, hány százalék lehet meleg, fogalmam sincs. Mennyi? 1, 2? Legyen 3, legyen 5, tök mindegy. Hát szerintem az 5 az már egyébként erős túlzás, de hát... Hát én személyesen 3 darab meleget ismerek, semmi bajom nincs velük az égvilágon, nem 4-et, bocsánat, mert ugye az egyiknek ismerem a Paliát is, de ez ilyen poén szinten így megemlítették, de nem is tudtam. Aztán amikor mondták, hogy mi van, akkor már tényleg rájöttem, hogy a csávónak látszik a mozdulataim meg ilyesmi, mert ezeket egyébként észre lehet venni. De hát van olyan ember, aki ránézel és na, ez csőbuzi, de van olyan, aki nem veszed észre rögtön, de aztán ha mégis utána már tudod, akkor rá tudsz jönni. Meg van egy pár ott, ahol a Bodybuilder Gym is van, semmi bajom velük az égvilágon, tehát kurvára nem érdekel, hogy ők melegek, soha nem került ez szóba, nem is érdekel, látszik rajtuk, de nem érdekel, tehát ennyi. Nem érdekel egyáltalán, nincs semmi problémám velük, és nem is érdekel a lényeg, tehát úgy, mint bármilyen más emberrel ugyanúgy el vagyok velük. Ha mit tenni, kutyások, ők is összefutunk, beszélgetünk, tehát ennyi a történet. De a ismeretségi körömet tekintve most gyakorlatilag SIM-kártyát kell cserélnem a telefonba, és mondom, az kurva jó lesz, mert akkor megint másolhatom át a kártyát a telefonba, és akkor kell másolgatni. De rájöttem, hogy az összes telefonszám egyébként a telefonomban volt, nem a kártyán, és elkezdtem törölgetni őket, és körülbelül 800 telefonszám van a telefonomban. Én is meglepődtem, 800. Tehát ilyen 778 ilyen szinten volt. Mondjuk kitöröltem egy csomót belőle most akkor így melegében, de azt jelenti, hogy azért nem két embert ismerek, talán még hármat is, és ebből négy embert tudok mondani, akit konkrétan tudom, hogy meleg. Akkor hány százalék? Ez kevés százalék. Jó, de lehet, hogy tényleg több van, mert ugye mi szubkulturálisan egy másik közegben mozgunk, lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol meg mindenki meleg, például az Index szerkesztősége. Ott én szerintem ott az Index szerkesztőségben a drogos és meleg populáció közös halmaz az 99% körülbelül. Tehát ott el tudom képzelni, hogy ez így van. Valadék 1%-ot pedig negatívan megkülönböztetik. Nem, én arra gondoltam, hogyha beleszámoljuk a férgeket is, akkor 120. De az egyéb ilyen szennysajtó orgánumokat is elmondhatnám így erre a szintre. De az a lényeg, hogy nem tudom, tehát az emberiség egy számjegyű százaléka a szaros akaratát ráülteti a többségre, erről van most szó. Úgy, hogy nem érdekli őket, hogy a többségnek mi erről a véleménye, és egyáltalán az ő életüket az hogyan befolyásolja. Ugyanis mindenkinek az életében van egy ideológia, van egy elvrendszer, ami szerint él jobb esetben, bár egyre jobban írtják ki ezeket a dolgokat, tehát nagyon sok embernek most már nincsen semmilyen elve, hanem csak úgy, mint a bamba fasz van a világban, meg kell az okostelefon, meg a pénz, ez érdekli őket. De egy normális embernek azért vannak bizonyos elvei, amihez tartja magát. Szoktam ezt emlegetni jó esetben, mondjuk tisztelem a nálam többet tudó embereket, nem lopok, tisztelem a befektetett munkát, alázat, ezek a dolgok tudod vannak. Ez a normális eset szerintem, és ebben bizonyos, tehát például a család szentsége nevű dolog. Tény, hogy maga a család, mint olyan családmodell, az sajnos eléggé kiirtotta magát, de ez az emberi tényezők miatt van, hiszen mindannyian láthatok már szar családmodellt, sőt szerintem többségében szar családmodellt láthatok. Ez az emberek sajnos nem alkalmasak arra sem, hogy családban éljenek normálisan. Ez rohadtul szomorú, de ez lenne az ideális modell. És most ebbe megyünk vele, hogy egy újfajta családmodell lesz, és a mai gyerekek már nem fogják tudni, hogy mi a normális. Tehát nem fogják azt tudni, hogy nem két apu a normális család. És ugye a melegek azt szeretnék, hogy elismerjék őket, hogy ez normális család az övék. De nem az. Tehát ez a baj, hogy ez nem az. Nem kell a melegeket hátrányosan megkülönböztetni, nem kell őket agyonverni, nem kell őket nem felvenni a munkahelyre, azért mert meleg, de ez megint egy szimpátia kérdés. Mire ki akartam lyukadni az, hogy szerinted létezik olyan, hogy egy meleged bántottak azért, mert meleg? Hát biztos volt ilyen valahol valamikor, szerintem de nem volt. Nagyon. Szerintem nem volt. Szerintem... Hát biztos volt. Nem, szerintem tudod mi volt? Miért bántottak egy meleget? A viselkedése miatt. Nem azért, mert meleg, hanem azért, mert ő azt valahogy kinyilvánította, hogy meleg, olyan módon, ami gusztustalan volt másoknak, és zavarta őket. Az a baj, azt nehéz felfogni ennek a halom agyhalott... De mondjuk ilyen... hozzáteszem, tehát ez már nem divat, de régebben, mondjuk 50 éve, az, hogy valaki egy meleg pár lakjon a lakótelepen, az úgy maga után vonná azt valószínűleg, vagy mondta volna, hogy ott a lakótelepen gyakorlatilag mindenki kiközösíti őket, vagy a legtöbben, és nem állnak velük szóba. Mert 50 éve még az, hogy valaki meleg, az tabu volt. Ja, hát ezt kell bevállalni, bazd meg, hogy nem állnak vele szóba, mert meleg vagy. Ezt kell felvállalni. Nem azt kell felvállalni, hogy jaj, én meleg vagyok, és kemegyek hát, okay, egyébként. Ezt kell bevállalni, hogyha meleg vagyok, és igen, van valami defektem, és nem tartom a normális családi szisztémát, mint más ilyen vonzalmam van, akkor ezt kell bevállalni, bazd meg. Hogy ezzel bizony járnak bizonyos dolgok. Ez van. A pedofillal meg az jár, hogy ő meg börtönbe kerül. Ez ilyen dolog. De a normális szexuális irányultság az sajnos a heteró. Tudom, hogy meg tudják magyarázni tudományosan, hogy az állatvilágban is van homoszexualitás. Csak ugye erre mondtam azt, hogy mi viszont nem vagyunk állatok. Itt is vannak egyébként eléggé kétségbe vonható dolgok, hogy ez létezik-e az állatvilágban. Valóban a homoszexualitás, az igazi homoszexualitás. Azok az állatok szerelmesek egymásba. De mondom, nekem nem fáj a homoszexualitás egyáltalán. Egyáltalán nem érdekel. Tudom, hogy neked nem fáj. Nekem az fáj, mondom, hogy egy kisebbség az én életemet akarja tönkretenni, és az én életmódomat, és az én világképemet akarja lerombolni, meg a gyerekemét. Ez fáj kurvára. És ez nem... igazából téged nagyon közvetve érint csak. Hát leszámít, hogy van egy 2,5 éves gyerekem, okay, aki majd nem fogja érteni, hogy miért van az, hogy apu meg apu egy család. És ő neki már nem az lesz a fejében, hogy a természetes dolog, hogy neki majd egy palit kell magának találni. Hanem innen jönnek az ilyen genderelméletek, meg ezek a fasságok. Hogy a gyerekeket nem kell nevelni, ők saját maguk dönthetik el, hogy milyen nevük van. Aztán ha a kisfiú kislánynak képzelni magát, hát az teljesen normális, hiszen ez szabadon eldönthető dolog. A TB meg majd támogassa, hogy az ilyen elmebeteg gyökerek átlegyenek operálva millió forintokért, mert éppen ez a nyomoruk, hogy semmi más értelmes dologgal nem tudnak az életbe foglalkozni, csak a kibaszott szexualitásukkal. Ez a rohadt szánalmas ebbe, hogy a kibaszott meleg lobby semmi értelmes dologgal nem tud foglalkozni, csak ezzel, hogy ők melegek. És ez ki a szart érdekel? Tehát állandóan a pofánkba dörgölni azt, hogy van egy kibaszott kisebbség, aki meleg, és állandóan követelőzni csak azzal, hogy ők melegek, ez kibaszottul nonsens, és amit el fognak vele érni, hogy az eddig elmúlt meleg gyűlölet, mert igazából leszarják az emberek egy dolgot nem szarnak csak le, hogy ezek állandóan kampányolnak, meg vonulgatnak, különben leszarnák nagy évben. Ezzel az egész szarral azt érik el, hogy még nagyobb lesz a gyűlölet, pontosan az ellenkezőjét. Tehát pontosan az is utálni fogja őket, aki eddig nem utálta. És azt meg is érdemlik. Tehát én valahogy úgy képzelem el ezt a dolgot, ez az utálat, meg ez a túl extra jogokat követelünk, meg az ilyenek, ez olyan, hogy képzeld el, hogy ki van húzva egy gumiszalag, és ezt elhúzod az egyik irányba, és ez az állapot, amikor a gumiszalag el van húzva az egyik irányba, az, amikor van egy tabu. Például a melegség, mint olyan, a homoszexualitás, ez egy tabu volt sokáig. És amikor ezt elengeded, akkor a gumiszalag az nem fog beállni egy egyensúlyi állapotba, hanem azt fogja csinálni, hogy először átcsap a másik végletbe, aztán utána visszacsap az első felé, és utána ez így oda-vissza játszadozik, ameddig végül beáll egyensúlyba. Szerintem annak nincs értelme, hogy valakit azért utálsz, valakivel azért nem állsz szóba a lakótelepen, mert meleg. Ezt egyébként te is elmondtad, nyilvánvaló dolog, adja magát, aki intelligens ember azért nem csinál. Hát buta ember, meg tök mindegy, hogy miben buta, tehát az másban is buta. Aki okay. Azért, tehát én megtudom valakiről, hogy meleg, és mondjuk egy haverom, pont leszarom. Tiszta sor. Az, hogyha én buta ember vagyok, és ezért nem állok vele szóba, hát akkor buta ember vagyok. Akkor mindegy, hogy ezért nem állok vele szóba, vagy azért, mert elment Fradi meccsre, és én meg Újpest szurkoló vagyok. Teljesen mindegy. Oké, de egyébként most az Újpest szurkolóság az pont egy olyan dolog, ami miatt lehet valakit köpködni, mert az poén. Hát akkor lehet azon vitázni, hogy akkor ki a jobb, nem? Tehát ezért szurkolnak az emberek a sportban, és ezért szeretnek erről beszélgetni. De azért utálni valakit, mert mondjuk meleg, az nem frankó. Nincs is, nem is nagyon van ilyenről szó. Nem, most már egyébként igazából nincs, tehát egyértelműen abban az irányban megy a világ, és lassan eljutunk oda, hogy a kutyát nem érdekli az, hogy ki meleg. A problémák abból vannak, hogy vannak ezek a túlkapások, amikor valaki extra jogokat követel, meg házasságot akar, ami egyébként neked, mi lesz? Nem, itt nem fognak megállni, ezt most mondom neked, de. Hogy nem fognak itt de megállni. De szerintem igen? Nem, ezt felejtsd el. Nem fognak, a buzi lobby nem fog itt megállni, hogy legális a házasság. Legálisnak akarják a egyházi házasságot is, ebből már pereskedés van Amerikában. És tovább megyek, tudod, mik lesznek majd? Majd föl kell venned, ha van egy céged, akkor majd 50% meleget fel kell venned dolgozni, meg különben hátrányos megkülönböztetés, meg ez a szarság lesz majd, meglátod. Nem hiszem, hogy eddig el lehet jutni. Én meg hiszem, mert ebbe az irányba megy minden. Látod? Egy kibaszott kisebbség képes bulizni. Ez az egész szart, hogy elintézték. Ez is brutális. Hát nehogy azt higgye bárki, hogy ezt rendesen Amerikában így megszavazták. Nem szavazták meg, ez a legfelsőbb bíróságnak a döntése. Ezt érteni kell, hogy Amerikában az alkotmány az kész van évszázadok óta gyakorlatilag, és a jogértelmezés az úgy működik, hogy van két fél, egy per az úgy néz ki, hogy mindenki megfogja a szabályokat, és a saját érdeke szerint próbálja magyarázni azokat. És utána van egy esküdtszék, és az dönt arról, hogy akkor nekik most melyik szimpatikusabb. Ez ennyi. Ez a történet az úgy néz ki, hogy... Tehát Amerikában egyébként sokkal kevésbé exakt a jog. Erre próbálok kiukadni. Hát Amerikában van egy olyan csomó dolog, ami nálunk nem létezik, precedens, igen. Ilyesmi. Igen. De a dolognak a lényege az, hogy bár nem vagyok jogász, tehát lehet, hogy hülyeséget beszélek, hogy legalábbis az én tudomásom szerint az úgy működik, hogy ezt a dolgot már évek óta próbálják keresztül vinni. Egyébként a buzi lobby, ez ameddig eljutottunk, azért ezt ne képzeld, hogy ez tavaly kezdődött, ez 20 év. Ez 20 éves. Abszolút. 20 éves gecizésnek az eredménye, hogy eljutottak eddig. 20 éve dolgoznak rajta. És ezt próbálták átvinni többször, hogy legalizálják a melegházasságot, elfogadottá tegyék a melegházasságot, nem tudom, hogy fejezem ki magam, és mindig visszadobták különböző bíróságok, ugyanis ez nem a legfelsőbb bíróság hatáskörébe tartozik. És szépen a buzi lobbisták addig kavarták a szart, állítólag nagyon ellentmondó ítéletek születtek ebben, és ezzel a legfelsőbb bíróságnak be kellett avatkozni, és 5-4 arányban elfogadták. 5-4 arányban, tehát nem is arról van szó, hogy 9-en, hanem 5-4 arányban elfogadták, hogy most a melegházasság törvényes Amerikában mostan. Erről mondjuk illet volna egyébként tartani egy népszavazást, nem pedig eldönteni így bíróságban. Nem tudjuk a jogi környezetet, hogy ez hogy van, lehet, hogy tényleg nem értem. Kiírni, fogalmam sincs, ez egész hogy jött, meg miért. De az a lényeg, hogy én nem hiszem el, hogy az amerikai nagy többsége ezzel a dolgokkal egyetért, és olyanról is tudok például Alabama államban, hogy ott nem, lehet, hogy nem az egész államban, de bizonyos részeken például azt mondták, hogy jó, ha mostantól az egyenlő bánásmód jegyében házasodni lehet a melegeknek is, akkor mostantól senki nem házasodik, és nem adnak ki több házasság levelet, úgyhogy most be is játsszuk a Sweet Home Alabama című számot. Ez volt az eredeti Sweet Home albuma a Lynyrd Skynyrdtől. Szerintem lapozunk át Arnold Schwarzeneggerre, vagy legalábbis vissza, mert maga ez a téma, ez egyrészt fogok róla beszélni az audiómban, másrészt ezeken a számalmakkal röhögni kéne igazából. Már most Arnoldra gondolsz? Hát az Arnoldra meg a többi. Az, hogy a buzilobbisták ekkora férgek, hogy abszolút ez egy ilyen mély kibaszott önzés az egész, semmi más. Tehát mert nekik ez a szarjuk, ez a nyűgjük, semmi máson nem bírnak gondolkozni, ezért ezt most szopja be az egész világ. Ez így működik. De ami ebben felháborító, az, hogy Arnold Schwarzenegger, aki ugye amióta visszatért a politizálásból, folyamatosan igyekszik hülyét csinálni magából. És mi, ami részünkről így próbáltunk ilyen elnézőek lenni Arnoldra, nem is tudom, hogy fogalmaznak, Hát elnézőnek voltunk. Igen. A rohadt szánalmas dolgai ellenére még így drukkoltunk neki, hogy jöjjön már végre egy normális film össze, vagy bármi, és nem nagyon jön össze. Mert egyébként megnézted ezt az új zombis fos? Meg itt? Igen. Nem. Önnek kellett volna nézned pedig. Igen, de mert én nem nagyon akartam. Hát ez az. Én semmilyen Arnold Schwarzenegger filmet nem nézek meg többet, soha. Az a baj, hogy attól tartok, hogy ha egyébként Arnold nem lenne gáz, a Maggie, akkor is egy baromi rossz film lenne, és ehhez jön hozzá az, hogy baromi rossz film. Azt mondják, hogy baromi rossz film. Na, de hát talán nem még olyan. A Terminátort megnézem, de ezt, nem is, ezt meg nem miatta, de aztán szerintem befejeztem ezt az Arnold Schwarzenegger történetet. Hát ugye ott tartottam, hogy aki a könyvet olvassa, azt pontosan látja, hogy hol feküdt be. Én ezek után még azt is elhiszem, hogy leszopta Joe Widert, komolyan mondom, hogy bármit. Mert ez, hát ebben az a vérgusztustalan, lehet valakinek ez az ideológiája, hogy ő támogatja a melegházasságot nyugodtan. Mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak, hogy Arnold Schwarzenegger szivárványosra változtatta a profilképét a Facebookon, mint ez a sok rettenet fogyatékos idióta, aki ezzel támogatja a buzi mozgalmat. Nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindezt érdekből csinálja. Mert most erre fúj a szél, ezért ő, mint a szélkakas, erre fordul. 2008-ban még ellene szavazott, most pedig megváltoztatta a kis ideológiát, és most már ez a divat, ezt kell csinálni. Ezzel lesz most nem tudom népszerű, vagy nem tudom miért csinálja, és akkor most ezt csináljuk, és kész. Nagyon egyszerű, Arnold abszolút populista. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy szerintem 2008-ban, amikor a melegházasság ellen szavazott, neki akkor sem volt erről ideológiája, és azóta sem lett. Szerintem egy egészséges embernek van erről ideológiája. Abszolút lehet, mondom, hogy kéne, egy egészséges hogy emberről van ideológiája, hogy mit gondol, mert tehát addig, amíg ebben a dologban nem gondolunk bele, addig nem gáz, mert persze, miért ne? Hát mindenki egyenlő, mert persze ők miért ne? Tehát amíg nem gondolsz bele mélyen, hogy miről van szó, meg ugye a gyökér kommentelő érvek, most miért zavar ez téged? Kicsit gondolkozni kell, hogy miért zavar, semmi másért. Mert ez az egész világot felforgatja, és egy olyan irányba viszi, amilyenben mi nem akarjuk vinni. Ilyen egyszerű. Ezért zavar ez minket. Az, hogy tényleg most Józsi meg Pistő százasodik, pont leszarom, mert nem erről van szó, hanem itt arról a modellről van szó, amit mi az életünkben hittünk, hogy ez a normális. És amikor valaki különbözik a népességnek a nagy többségétől, akkor ne akarjon ugyanolyan lenni, amikor ő kurvára különbözik. Amikor egy kisebbség kisebbség, akkor ne akarjon ő lenni a többség, mert ő csak egy kisebbség, ilyen egyszerű. Na mindegy. Szóval Arnold most éppen erre fordult, mint a szélkakas, mert most azt hiszi, hogy ettől jó lesz. Nem, tehát ugye arról van szó, hogy akkor kormányzóként szerintem még 2008-ban kormányzó volt, és utána már nem indult választáson, ha jól emlékszem. Konzervatív típusú politikai nézetei vannak. Ő volt republikánus. A republikánus, igen. Nem tudom igazából, hogy ez mi a szart jelent. Az az igazság, hogy így ideológiailag az milyen irányt jelent. Ez egy jobboldali. Ő jobboldali volt? Oké. Okay. Ez a republikánus, ez a demokrata, az a baloldalinak felel, meg a jobboldalinak a... Tehát Ronald Reagan volt jobboldali, aki ugye vasfüggöny, kőkeményen amerikai érdeke, és igen, amerikaiak vagyunk, és harcolunk, és stb. És nem mondom, hogy Ronald Reagan egy szent volt, de nézd meg Ronald Reagan idejében Amerikát, meg nézd meg most. Ja, szóval valóban annyira nem faszol, de mindegy. A lényeg az, hogy Arnold biztos vagyok benne, hogy csinált felméréseket előtte, látta azt, hogy akiket ő kormányoz, akik potenciálisan szavazhatnak rá. Hát de ő már nem kormányoz. Nem, de akkor még kormányzó igen, volt. 2008-ban, persze. 2008-ban, akik akkor potenciálisan szavazhattak rá, hogyha esetleg indult hát meg a párt, újra. Meg a pártnak a támogatása hát is. Meg a párt, párton belül támogatás, abszolút, akkor úgy szavazott, mert akkor az volt az érdeke, most pedig az az érdeke, hogy lehetőleg a Terminátort mindenkinek eladhatóvá tegye, és ennyi megbukott szarfilm után csináljon egy olyat, ami legalább a kasszáknál sikeres. Tehát itt arról van szó, hogy most a buzi pártiak menjenek be a Terminátorra, mert egyszerűen fosnak attól, hogy nem mennek be elegen megnézni, nem tudnak elég filmet csinálni, és ezért támogatnak ilyen féreg ügyeket, mert ezzel akarnak népszerűek lenni, és ezzel akarják eladni a szarjukat. Itt erről van szó. Jó, hozzáteszem, most... ez szerintem Arnoldnak a partizán akciója, de hát... Nem tudhatod, meg ugye nyilván a Facebookon történik ez a dolog. Nem kell annyira komolyan menni, csak sajnos itt nem csak arról van szó, hogy kicserélte szivárványosra a Terminátor képet, tehát a buzi Terminátorról van itt most szó, nem csak erről van szó, hanem nyilatkozott is, miszerint azok a politikusok, akik nem elszakadtak, azok tökéletlenek, szerintem meg pont fordítva. Abszolút, egyet tudok érteni, de hát ugye nyilván Arnoldnak most ezt kell nyilatkozni, mert most éppen kicserélte szivárványosra a képét. Na mindegy, hagyjuk ezt a buzi lobby témát, abszolút, az biztos, hogy én hányok ettől az egésztől, hogy emberek így le tudnak menni kutyába, tehát az számomra elképzelhetetlen. abszolút el. Tehát az, hogy nem is tudom, fel tudod képzelni, hogy most azért, mert úgy gondolod, hogy ebből pénz lesz, most elkezdés panolni ilyen buzi mozgalmakkal? A gerinc az egy fontos dolog. Gerinc hát nélkül nehéz élni az életet. Mert lehet, hogy úgy könnyebb, a fasz se tudja. Hát lehet, hogy könnyebb, mert ez nagyon népszerű mostanában. Na mindegy, térjünk rá, van jó hírunk is. Méghozzá az, hogy Top Gun. Top Gun 2, pontosabban. Megcsinálják a folytatást, így 30 év távlatából, és Tom Cruise visszatér, és megint eljátszom Everyket. Igen, és Tom Cruise, akit halálba cikiztek a szientológia miatt, amiről semmit nem tudunk, hogy valójában mi van, meg mit csinál, az egy dolog, tehát Tom Cruise egy köcsög, Arnold meg szert lett a buzi lobbival, tehát ez egy mellékszál, mindegy. A pozitív dolgokra koncentráljunk, arra, hogy Mavericknek hívták, ugye ez volt a kódlen. Maverick, igen. És meddig vissza fog célni, szerintem nem gépizé 900-asra most már, de vissza fog térni. Hát lesz egy Top Gun folytatás, egy korrekt Top Gun folytatás remélhetőleg. Olvasgattam ezt azt így az interneten a filmről, és hogyha jól értem a dolgot, akkor ez a film arról fog szólni, hogy a hadsereg elkezdi bevetni a modern hadierőt. Ez a drónokat az is, fogadjuk, igen, a drónokat, biztos voltam, hogy kibaszott drónok lesznek, igen. És most ez a trendi, akkor minden filmben drónok vannak. Igen, és jó esetben én abban bízok, hogy ez a film arról fog szólni, hogy Tom Cruise megmutatja, hogy igenis vadászpilótákra, meg vadászgépekre szükség van. Elromlanak a drónok, és megtámadják őket, és Tom Cruise meg megvédi a határ. Igen, valami ilyesmire gondolok. Jó, remélhetőleg nem ennyire olcsón lesz megírva, bár a Tom Cruise filmekben ilyen szempontból nem annyira bízok, vagy nem vagyok velük különösebben elégedett, de erre miközben számítom. Minden film arról szól, hogy a drónok minket megtámadnak, a közben orrba szájba nyomják a drónokat mindenhol, drónokat lehet kapni, mindenki vegyen drónt, Terminátort nyomják, meg a Skynetet, meg mindent, de mindenki okostelefonon összeköti magást, és az egész életét megmutatja a világnak, és totál függővé teszi magát. Ez ott van a moziban, hogy ne csináld hülye, és kijönnek a moziból, és ezt csinálják. Ez a félelmetes. Jó, nem tudom, hogy ez milyen kontextusban fogja ábrázolni a drónokat, tehát erről nem volt szó igazából. Hát mindegy, ha kitaláltuk, akkor veszek magamnak egy sört, hogyha eltaláltam a plotot, de minden esetre reménykedjünk, hogy jó lesz mégis. Más kérdés, hogy ugye szegény Tony Scott ezt a filmet már nem fogja rendezni, mert meghalt egyrészt. Másrészt Tony Scott, ha rendezni ezt a filmet, már Tony Scott stílusa nem az a letisztult, ami akkor volt a 80-as években sajnos. Az utóbbi filmjét már nem csíptem. Ez a videoklippes, kamerarángatós, halálba effektezett, ilyen bevillanós vágások voltak meg ezek a... Hát mindegy. Szóval én annyira ezt nem. Jó lenne egy LT Top Gun klasszikus képi világot látni, de hát majd meglátjuk. Viszont azért ez mégis jó hír, hogy nem cserélték le valami bájgónára buzira, mint ahogy mostanában szokás, hanem Tom Cruise visszatér, és azért Tom Cruise-nak alapvetően nem rosszak a filmjei, úgyhogy talán van esély rá, hogy nem lesz ez a dolog rossz. Tom Cruise tűrhető. Ugye nyilvánvalóan azért kell drónokkal foglalkozni a filmekben, meg az ilyenekben, mert most éppen az a menő, az piszkálja mindenkinek a fantáziáját, hát beletesszük a filmbe, aztán bejönnek rá és megnézik. Illetve esetleg jó esetben még ezzel kapcsolatban tudunk valami olyan kérdést pontszolgatni, ami esetleg érdekes. Ez már nagyon esetleges, tényleg. Egyébként jut a szembe, kaptunk egy levelet Norbitól az Arnold témában, ezt szerintem nem olvasom fel, pont ugyanazt mondja, amit mi, úgyhogy nem csak nekünk van ez a véleményünk erről. A kettőt is kaptunk különben, hát ugyanarról szólt, igazából senki nem örül különösebben annak, hogy Arnold most hirtelen buzilobbista lett. Mit mondjunk? Elmondtuk. Hát igen, és ugye ő is ezt felhozza, hogy 2008-ban megvétózta ezt a témát, és azt kérdezi, hogy szerintem képmutatás és a Jenny Disz népszerűsítése ez? Hát nem, szerintünk is az. Aztán Balázs levele, ő azt mondja, hogy a legfelsőbb bíróság ítélete után sok nagy cég, Snickers, HBO, Kellogg's, Mastercard szép buzi színűre cserélték a logókat, így demonstrálva a döntéssel való egyetértésüket. Ez mind rohadt képmutatás, azért, hogy ügyfeleket fogjanak, mert tudják, hogy ez a szar, ez mindenkinél népszerű lett, és most amúgy hetero emberek, akik agyatlanok, azok is most ebbe beszállnak, mert ez kötelező ez a dolog. Ezt tudjátok, mit mondok? 2015 Ice Bucket Challenge az, hogy te most a buzilobbit támogatod azzal, hogy a profilképedet beszínezett szivárvány színűre, meg minden szivárvány színű pólót kéne már gyártani, szivárvány színű WC kefét, sőt, én azt mondom, hogy szivárvány színű műfaszt kéne mindenkinek a seggébe. Annyival volt kevésbé gáz az Ice Bucket Challenge, hogy az Ice Bucket Challenge az igazából semmit nem csinált. Tehát az nem volt egy maradandó dolog. De hogy viszont nem, az terjesztett az agyhalált. Szerintem az már megvolt, és az agyhalottakat fertőzte meg. És azt mondja, hogy így menjünk az ötödik Terminátort megnézni, hogy öregkorára megbuzult kedvenc karakterünk. nem is az a kedvenc karakterünk, egy példakép volt nekünk. Az a baj, hogy egy példakép volt nekünk. És a Kati Béla... karaktere volt példakép igazából. Persze, de nem csak a karaktere igazából, ha belegondolsz, mert azt láttuk, hogy na, az osztrák paradgyerek mit ért el, na, színészként mit ért el, kormányzóként mit ért el, és rá kellett jönnünk, hogy ez egy hazugság, mert ez egy ilyen gerincszerű ember, az a gáz. És egyébként Kati Bélával beszélgettem erről, ő azt mondta, hogy neki megmarad Arnold példaképnek, mert akkor is muszáj, hogy legyen egy példakép. De mondom, hazudsz magadnak, az a baj. Mert ez egy szarember, ez nem egy példakép. Hát most a Béla ilyenkor azt csinálja, hogy így becsukja a szemét, és ezt nem veszi észre, és akkor arra gondol, hogy milyen zsír volt Arnold 30 éve. De vannak jó példaképek. Burt Marlowe egy jó példakép. Még mindig. Csak nem izmos. Hát nem izmos. Beszarok egyébként, figyeld a fogalmazást. Azt mondja Balázs, hogy tudom, Máni, hogy te nem akarsz tudni arról, hogy hogyan csinálnak majmot magukból az emberek a Facebookon, de itt most Arnoldról van szó, aki a sport legismertebb neve, és ő megteszi ezt, hogy így elkurvítja magát, amire nem ez az első példa. Ugyanazt mondja, mint én. Mintha összebeszéltünk volna, pedig nem beszéltünk össze, az biztos. Na, közben jött még egy sorozat, amit én nem láttam, a Dwayne Johnsonnak az új sorozata. Hozzáteszem, én se láttam, tehát ott tartunk, hogy eddig, amikor ezt felvesszük, kettő rész jelent meg. Nehogy megmondd, hogy szar, mint a Six, amikor nézett egyrészt a Sons of Anarchy-ból, és az alapján eldöntött, hogy szar. Nem. Igazából még nem tudtam eldönteni, mert elég kettősek a érzéseim azok alapján, amit láttam. A helyzet az, hogy egyfelől tetszik az, ugye miről szól ez a dolog, arról szól, hogy Dwayne Johnson egy visszavonult amerikai focista, aki elment valami pénzügyi menedzser céghez, és a többi amerikai focistát, aki még aktív, és akinek nyilván egy valak pénze van, azt próbálja behúzni abba, hogy a pénzügyi menedzser céghez vigyék a pénzüket, és akkor az neki biznisz. Nyilvánvalóan arról szól a sorozat, hogy amerikai focisták keresnek egy csomó pénzt, ott közben parasztkodnak, őrültködnek, buliznak, esetleg edzenek néha, és hogy milyen baromságokat csinálnak. Ami szimpatikus benne mindenképpen a sorozatban az, hogy amikor van olyan aktív focista, aki baromságot csinál, akkor egyrészt Dwayne Johnson, mint a tapasztalt, kiöregedett Wayne Róka, megmondja neki, hogy te baromságot csinálsz egyrészt, másrészt pedig szükségszerűen beszopja. Aki hülyeséget csinál, az beszopja. És ezzel ugye megmutatja azt, hogy jó, hogy sok pénze van a hülye gyereknek, de azért rohadtul nem lehet megúszni mindent, és bizony, hogyha hülye vagy, akkor szívsz. Eddig szimpatikus. Igen, ami nem szimpatikus, az az, hogy úgy érzem, hogy a sorozat egyszerűen túl sokat recskázik a pénzre. Egyébként már a főcím olyan, ez a köcsög rap szarzene, de van a rapből olyan, ami ugye elmegy, és ami lehetne egy főcíme, de ez az ilyen nagyon ilyen flegma, hígfos szar. Tehát ott ez a mai minden a pénzértékrend, ami csúval. Igen. És ugye úgy a gyók ezt fogják levenni, hogy ezt kell. Nem feltétlenül, csak hát az a főcím, ez mindenképpen olyan, nagyon sok szó van a pénzről, állandóan a pénzre recskáznak, és az a fajta nagyüzemi képmutatás, amit Dwayne Johnson karaktere művel, az valami egészen brutális. Tehát igazából végignéztem ezt a kettő részt. Ez sem egy hős. Ismét nem egy hőst kapunk, hanem megint egy ilyen jellembajnokot kapunk főszereplőnek, ami manapság lehet, hogy nem gáz, tehát még addig nem jutottunk el, hogy igazából meg tudjuk, hogy milyen csáv volt Dwayne Johnson, tehát 2x30 perc ment le, ugye nyilván nem tudom, 10 részt terveznek talán elsőre, vagy valami ilyesmi, de arról van szó, hogy ez egyébként amerikai filmekben általában jellemző, de arról van szó, hogy néztem a sorozatot, végignéztem ezt a két részt, és egy olyan jelenet volt, amikor felkelt reggel, bevette a gyógyszereit, és belenézett a tükörbe, akkor voltam benne biztos, hogy ez most az ő karakter, ez az, amit ő próbál játszani, és azon kívül pedig azt játszotta, ahogy az a karakter megjátsza magát. Tehát elmegy valakivel, beszélget, ahogy poénkodik, az kamu. A pénzről poénkodik, jópofáskodik, homokossággal is poénkodnak egyébként. Egy kicsit jön ez a meleg lobby témához is, bár nem gáz szinten, hozzáteszem. Állandóan a pénzről van szó, és közben azt látod, hogy ez a műanyag arc, ez a műanyag szövegek, ez a műanyag közeledünk, haverok vagyunk, jóban vagyunk, de közben csak a pénzzel foglalkozunk. Ez a fajta viselkedés megy. Ez nagyon sok amerikai filmben van, és ez nekem rohadtul nem tetszik. Ez így valami zsigeri szinten így kirász tőle a hideg. De összességében véve ez lehet, hogy jó lesz még. Lehet, hogy jó lesz még. Megvárom majd, hogy mit mondasz, miért megnézem. Csaba levele, sztori. Rövidítem, nem olvasom fel. San Andreas azt ugye múltkor így enyhén ajánlottam, hogy azért egy ilyen, egy fos, de igazából egy... Az is Dwayne Johnson film. Dwayne Johnson film, és egy igazából pozitív, hiszen egy hős, lehetetlen dolgok árán megmenti a családot, tehát a mai világban ezek már jó filmnek számítanak. Persze a 2012-t képzeld el egy másik kiadásban, persze. De egynek jó. És hát Csaba a torrent kölcsönzőből kivette ezt a filmet, hát de nem volt hozzá felirat, 2-3 hétig próbálkozott a felirattal, leszedett valami német nyelvűt, ahhoz se volt felirat, és kitalálta, hogy jó, majd ő lefordítja, és az első negyed órában nem volt benne Dwayne Johnson. Később a moralitással és az elvárható látványvilággal is gondok voltak, de a sztori stimmelt. A vége felé a víziló adta meg a kegyelemdöfést, amit az összedőlő épületek látványa sem említett. Víziló. Na mindegy, hát kiderült, hogy valami Asylum-os szart sikerült megnéznie, mert ugye minden filmben azonnal kijön az Asylum gagyi változat, hogy igen, pont azért, mert azt akarják, hogy összekeverd. Ez egy... ő megnézte a San Andreas Quake című filmet. Igen, ez egy létező üzleti modell sajnos, hogy megcsinálják ezeket a gagyi stúdiók, ezeket a filmeket így. Hát ez van. Na, játszunk be még egy zenét. Kaptunk levélben Beától, aki már többször írt nekünk, és általában jó zenéket szokott küldeni, úgy rémlik. Black Label Society-től a Sold My Soul-t. Azt írja róla, hogy sajnos az a baj, hogy ami a világban most szar, az még lehet, hogy jó is, mert később még szarabb lesz, és utána már azt kell elfogadnunk. Hát vannak olyan dolgok, amiket én utáltam. Például, amikor meghallottam először a Plast című számot, várják, ki játsz a Plast? Stone Temple Pilots, ez a 90-es évben volt. Jó, igen, azt játszottam is valamikor a rádióban. Igen, és ha meg azt mondom, hogy milyen jó zene ez. És most vagy a zene éred be, vagy a mai szarhoz képest, ez jó. De hát ugye, a zene nem érik be, tehát az egyszer kész. De van olyan, hogy beérik. Van olyan, hogy beérik, mert elsőre nem érted. Tehát vannak olyan zenék, ami annyira kvázi mély, hogy elsőre nem jut el addig, meghallgatod, és nem is jössz rá, hogy ez milyen jó. Jó, de például mostanában kedveled a 80-as évek popzenéjét, most nem hiszem, hogy a zene beérett, mert az nem olyan, az direkt ilyen felületes dolog. Igen, hát a 80-as évek popzenéről fogunk beszélni, mert én most amúgykor Danny Minogue számokat küldtem át, aki a Kylie Minogue húga, ezeket küldözgettem neked, hogy mennyivel sokkal jobb, mint a mai szar. Hogy mennyire pozitív, ilyen kis tinglitangli fos az egész. És az egyébként nem is 80-as évek, hanem 2000-es évek. Ez már, nem, annál előbb, ez még 90-es évek. Jó, 90-es évek vége. Tehát, és elképesztő, hogy mennyivel jobb, mint a mostani zene. Hát rakjál egy ilyen kecskehangú gecit, hogy hívják ezt a hülye kurvát. Iggy Azalea, vagy bármelyik gyökéret ragd mellé, és úristen, miről beszélünk, ezt majd bejátszok így egymás mellé, és akkor, de mindegy, most jöjjön Zach Wilde először, de olvasd fel tovább. Ja, igen, igen, szóval tovább. Szóval Zach Wilde Ozzy gitárosra csinált egy zenekart, a Black Label Society-t, amit a Whiskey után nevezett el. Jönni fog egy fesztiválra is. Jó kérdés. Nekem gyanús. Ismerős ez a név nekem. Na mindegy, közben folytatom. Nekem főleg az Unblackened albuma jön be, ami olyan, mint egy Unplugged. Zach mopszokat tart, és kedvence a testépítés szabad idejében. Ez már jó kezdődik. Lehet, hogy ez egy jó ember. Lehet, hogy egy példakép. Mert egyébként Zach Wilde híres, mint gitáros. Hát ugye Ozzy gitárosa volt, tehát értjük. De én azt hittem, hogy volt másik bandában is. Csak szólóban volt? Nem, Ozzy mögött volt meg szólóban. Na minden esetre az Equide ez most nem ez a szokásos 80-as évekbeli vidám rockzene lesz, ennél egy kicsit mélyebb, pont erről beszéltünk, hogy vannak olyan zenék, aminek van mélysége, na ennek van. Without you, woman, I'm a sin. I'm contemplating suicide, torn from all my pride. A man tells the sun that ain't the way. Gonna make a deal with you, child. Gonna live another day. Shine right here, so everything gonna be alright. Oh, ain't nothing I wouldn't do. Oh, and everything for you. Oh, you love going away, never do. Soul for you. most jön egy kemény téma, amit nem is tudom, hogy hogyan fogunk nektek prezentálni, mert Tamás levelét már tologatjuk jó ideje, nagyon hosszú, és nem nagyon kéne feltétlenül felolvasni. Nagyon hosszú, és három egyébként. Na szóval Tamás azt írja nekünk, hogy az esélyvizmusnak, ami a... SJW. SJW, igen, SJW, Social Justice Warrior izmus. Ennek hívják... Szociális igazság háború. Vagy nem háború, harcos. Harcos, igen. Szociális igazság harcos izmus. Tehát esélyvizmusnak hívják, és leginkább egy szekuláris vallásként vagy kultuszként lehetne definiálni, amely istenek helyett a szociális igazságosságot imádja, persze olyan módon, aminek semmi köze az igazságossághoz. Alapjai az identitás politika, amely az emberek közötti különbségek fetisizálja, valamint a kulturális marxizmus, amely a marxi osztályharcot ülteti a nemekre és a rasszokra. Elnyomókra és elnyomottakra osztva fel mindenkit. Az értelmes diskurzus ezekben a kérdésekben gyakorlatilag lehetetlen. Tehát itt arról van szó, hogy kis magyarázatot beleteszek, ugye meleg téma. Tehát azért, de az mert... egyébként abszolút ennek az egyik jelensége. Igen, igen, abszolút, mert te nem vagy meleg, azért te elnyomod a melegeket. Mert igen. Ti többen vagytok fizikailag, nem melegek, mint a melegek, azért ők élből el vannak nyomva. Mert jó, persze most, ha itt lenne egy meleg, akkor mondaná, de hát bizonyos dolgokat mi nem tehetünk, nem csókolozhatunk nyilvánosan, nem sétálhatunk mit, meg nem kurhatunk a parkban, mert melegek vagy nem. A heterók se kurhatnak a parkban, elárulom. Tehát azoknál se normális, hogy ilyen dolgokat csinálnak. Tehát az intim dolgok azok nem a többi ember szeme láttára való dolgok, tehát vannak mindenféle érvek, de ezek eseti dolgok. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e meleg hallgatónk. Volt, kaptunk már levelet. És mit mondott? Meleg hallgatótól. Értelmes dolgokat írt, erre emlékszem. És honnan tudod, hogy meleg, hogy leírt, hogy utálja a Buzi Robbit? Nem azt írta. Arra nem emlékszem. Hát valószínűleg ezért említette meg. Nem tudom, valamiért említette, hogy ő egyébként meleg, és hogy ennek ellenére szeret minket hallgatni, pedig mi azért annyira nem szeretjük ezt a meleg lobby témát. Azért, mert attól, hogy valaki meleg, attól még nem hülye, még nem gyökér. Tiszta sor. Viszont a melegeket a Buzi Lobby kurva jól lejáratja. Ez itt a lényeg. Igen, hozzáteszem, ezt most abszolút rá tudjuk húzni egyből a feminizmusra, tehát te a feminizmus utálod, ugyanez. Mert a szélsőséges idióta feministákról hallasz, ami ugyanez, a nagy magyar hülye, ugyanez, sorolhatnám, ugyanez, a náci, ugyanez. Abszolút, ugyanez. Aki jobboldali, az nem feltétlenül náci, de aki náci, az jobboldali. Nemzettudata van, és ő marha büszke a nemzeti dolgainkra, az egy dolog, a másik hülye az, aki... rovásírásos helységnél táblákat akar kitenni, meg azt akarja, hogy huszár cuccban vonuljunk az utcán, az meg ugye az elmeletek, tehát ez ennyi, és ugye ezzel hangoskodik az ennyi. Na mindegy, folytassuk. Ők is mozognak közép felé, de jó, mindegy. Ne foglalkozunk ezzel. Nem, most te belekevertél a pártügyben, hogy a jobbikosok mozognak közép felé kamuból, hogy megnyerjenek szavazókat, de ez egy dolog. Hát jó, nem beszélünk politikáról. Az értelmes diskurzus ezekben a kérdésekben gyakorlatilag lehetetlen. Racionális érvekkel pont akkora esély van meggyőzni egy esélyvét, mint egy muszlim fundamentalistát vagy szélső jobboldali keresztényt. Pont erről beszéltünk, köszi. Igen. Ezek baloldali liberálisnak vallják magukat, de valójában autoriter szélső baloldaliak. Oké, olvasom tovább. Szóval az esélyvé egy különleges állatfajta. Nem hisznek az objektivitásban, ez egy nagyon lényeges mondat. Egy vélemény legitimitását az érzelmek döntik el. Ha úgy érzem, hogy ez az írás rasszista, akkor rasszista. Kimondott céljuk a hátrányos megkülönböztetés ellen való harc, de az egyén karaktere helyett mégis kizárólag a nem bőrszint szexualitás által meghatározott identitás menti hajlandók bárkit megítélni, szintén nagyon lényeges dolog. Tök mindegy, hogy hogy viselkedik valaki, akkor, hogyha ő eltérő bőrszínű, eltérő szexuális irányultsága van, akkor ő már elesett gyámoltalan, és őt neki lobbizni kell, és őt nyomni kell, és neki erőt kell biztosítani. Tök mindegy, hogy mekkora féreg, ez nem számít. Tehát itt magyarul arról van szó, hogy ha volt egy nép, vagy akár nem is feltétlenül egy nép, hanem egy bármilyen társadalmi csoport, cigányok mondjuk. De akár a melegekre ugyanúgy rá lehet húzni, akik régen el voltak nyomva, meg üldözve voltak, akkor ők most, nekik mindent lehet, ők most szentek, mert évszázadokon keresztül szenvedtek, és azt mondanak, amit akarnak. Minél jobban el volt valaki nyomva, elméletileg legalábbis el volt nyomva, most annál jobban előnyben van. Erről szól, ez a lényege. Tehát ha nekünk az ükapáink ilyen náci buziverők voltak, akkor nekünk, akkor mi most emiatt szívjuk meg. Igen, akkor mi elnyomók vagyunk, és nekünk szégyelnünk kell magunkat, és be kell pucsítani mindenféle buzilobbiknak. Lehet, hogy Arnold ezért csinálja. Nem gondoltad? Az elnyomottnak nem csak, hogy joga van kritizálni az elnyomót, hanem akár főbejáró bűnöket is elkövetett ellene, úgymond megtorlásul. Például, ha hátrányosan különböztetsz meg egy cigányt, akkor te egy mocskos rasszista féreg vagy, aki rosszabb, mint Hitler. Ha egy cigány diszkriminál téged, akkor ő csak elfogult veled szemben, ami teljesen érthető az általa elszenvedett szörnyű elnyomás fényében. Hogy legalábbis ennek a mentén gondolkodnak azok az emberek, akik tényleg ilyen szélsőségesen idióták. Itt egy konkrét példa. Egy fehér srác a fegyvert fogtak, és kirabolták a feketék, de ő nem haragszik, mert a privilégium miatt tulajdonképpen megérdemelte. És itt egyébként linkek vannak konkrét cikkekre. Rengeteg van egyébként, nem olvastam el mindet, de volt néhány, amit megnéztem. Hát mit mondjak, tehát elég ijesztő dolgok vannak a világban. Ez a kettős mérte figyelhető meg a feminista esélyvéknél is, akik sírnak a nyugati társadalmak szörnyű szexizmusa, a nőket elnyomás alatt tartó kultúrájuk ellen. Ugyanakkor mélyen hallgatnak a nőket gyakorlatilag állati sorban tartó iszlám kultúráról. Az is elég vicces, hogy nők, feminista nők sírnak a szexizmus miatt, miközben menj fel a Facebookra, ahol pocsít a sok degenerált. És magát egy ilyen farta basszál meg céltáblaként állítja be, mert semmi másra nem tud vergődni, csak hogy szexin néz meg, szexin pucsit. Szóval ez azért benne van. De ez egyébként egy hétköznapi dolog, hogy egy picsa kinyalja magát, meg minden, hogy ő nagyon jó legyen, meg tip-top, és hogyha teszel rá egy megjegyzést, vagy megnézed, vagy valami, akkor te egy paraszt vagy. Ez egy hétköznapi hozzáállás. Van, aki ezt azzal magyarázza, hogy ez azért van, mert a nők igazából egymásnak próbálják megmutatni, hogy ők mennyire rohadt jók azzal, hogy ők mennyire szépek. És az, hogy a férfiaknak az tetszik, az igazából ennek nem a célja, hanem az mérőszáma, vagy az eszköze. Igen, és ha egy nőnek azt fogod mondani, hogy hú, basszus, milyen jól nézel ki, akkor ő azt mondja, hogy ne szóljál hozzám, te köcsög, nem érdekel a véleményed, nem akarok neked tetszeni. Tehát akkor nem fog örülni, mint a fasz egyébként, gondolhatod. Magában nők, örül, de te azért menj a picsába, érted? Tehát... Nem mondják, hogy menj a picsába, nyugi. Egyik sem. Hogyha azt mondja, amit te most mondtál, az azt jelenti, hogy menj a picsába. Fordítok magyarra, magyarról. A fenti viszonyrendszer miatt van az, hogy a multikultit, vagy egyes kisebbségi bevándorló kultúrát kritizálóit, kultúrák kritizálóit automatikusan szalonképtelennek és rasszistának nyilvánítják, függetlenül a kritika valóság tartalmától. Ez a mondat, tehát onnantól kezdve, hogy ha neked nem tetszik, hogy Magyarországra bevándorlók jönnek, te félsz, mert azt látod, hogy vonul egy csürhe, ordibálnak, lázonganak, összeszarnak, összeszemetelnek mindent, és nem érzed magad biztonságban, akkor te náci vagy. Ugye ez a hozzáállás. Ez a fajta gondolkodás egyébként az, amitől a birkák olyan rettenetesen szopkodják a bevándorlókat, mert hogy ezzel a fajta retorikával találkoznak a médiában. Tehát a média az úgy ír, hogy ezeknek is megfeleljen, és ők ne kritizálják a médiát. Konkrétan egyébként a médiáról annyit, hogy például a HVG-ben 444 hazudik, mint a szar. A mostani bevándorlási balhé, ami Debrecenben volt, amikor botokkal autókat vertek össze, stb. Nagy balhé volt. Egyébként Debrecenben ráadásul, hogyha van ismeretség köröm, ott nagyon komoly rendőri készültség van már hónapok óta, járőröznek, mint az állat. A családi járás részen, ami közel van a menekültáborhoz, gondolatot a rendőrség, ha ott járőrzik, akik amúgy telibe szarják le, hogy neked betörnek a lakásodba, de milyen szintű gázok annak ott, ha már járőröznek. A rendőrség nem fog azért járőrözni sehol, mert betörnek a te lakásodba. Hát megmondják, a vállukat betörtek, leszarják. Nem lesz ilyen elővigyázatossági történet, leszarják. Erről már beszéltünk, hogy a rendőrségnek mi a feladata, meg mit szarnak le. De ha már járőröznek, akkor képzelted, hogy mik történnek ott. Most viszont ugye volt ez a balhé, gyújtogatás, botokkal támadás. Hát ezt így faszán marginalizálta a 444 is, meg a HBG is. Olvastam erről valamit, amit átküldtek. Gyakorlatilag ők ezt próbálják így úgy mondani, hogy ez nem is így volt, hanem állítólag, de nem ez történt, ilyen szintű dolog, amikor videófelvételek vannak, tehát hazudnak a pofádban, mint a szar. És ez nem egy ez nem egy állami állampárti sajtó, ami hazudik, hanem ez az úgynevezett független sajtó. Kérdés, abszolút, hogy mi vezérli őket? Egyébként a HVG meg a 444 az hagyományosan a jelenlegi kormányon lévő erővel szemben szokott állást foglalni. Egyébként pont azért, tehát annyira hülyék, hogy csak azért, most is azt teszik. Csak azért, hogy a kormányt kritizálják, azért szopkodják a bevándorlást. Ennyire hülyék. Az a baj szerintem, meg persze ne felejtsük el, hogy ilyen kisebbség, párti, drogos, buzi, fogyatékos idióták csinálják ezt a fajta sajtót, és ők valamiért mindig a kisebbségeket kell, hogy a többség érdeke elé helyezzék. Hát pont ezt csinálják, talán ennyire nem gázosan, de hozzáteszem, hogy általában minden média azokat a szélsőséges baromságokat hozza le mindig, amikor egy hülye csinál valami hülyeséget, és egy hülye célja van vele, mert ez erre van kattintás. Tehát az emberek igazából szörnyűködni szeretnek, tehát olvasnak egy újságot, vagy egy weboldalt, egy webmagazint, és rákattintanak egy olyan cikkre, hogy úristen, ez mennyire gáz, ez mekkora egy baromállat. Na most, amit még tudni kell erről az irányról, hogy pontosan az ilyen sajtótermékek, akik ugye a kisebbséget védik mindig, miért védik a kisebbséget, mert demokrácia van és szólásszabadság van. A melegeknek joguk van felvonulni, mert szólásszabadság van és gyülekezési szabadság van. Viszont a demokrácia az náluk addig terjed, hogy neked nem lehet ellenvéleményed. Akármelyik ilyen oldalra próbálj meg beírni buzilobbi, vagy pedig bevándorló ellenes kommenteket. Ezt próbáld meg, hogy beírsz egy ilyen oldalra ilyesmit. Moderálják? Moderálják, mint a szart. Frankon? Frankon moderálják, sőt, tovább megyek. A Facebook moderálja ezeket a dolgokat. A Facebook. Ez egy konkrét történet. Mr. Baszt, akivel nem sikerült találkoznom egyébként, illetve állítólag ott állt mellettem, csak nem vettem észre ezen a Miskolci megnyitón. Ő állítólag teljesen ilyen bevándorló ellenes, és volt egy pár ilyen Facebook posztja, és azt mondja, hogy még ki is írt, hogy kitörölte a Facebook az ilyen posztjait. Tehát kőkemény cenzúra. Nem biztos, hogy ez a Facebook volt. Hát valószínűleg hova írta? Ezt ő saját oldalára írta? Hát persze. Vagy kommentelte valakinek? Nem, a saját oldalára. Az viszont biztos, hogy a Facebook volt. Az valószínűleg jelentés alapján külön, mert nem hiszem, hogy a Facebook azt így ráér nézegetni. Aztán bejelentések alapján, de hát akkor is. De hát ez nem ilyen. Tehát ez a nagy demokrácia, ez a nagy szólásszabadság, hogy neked nem tetszik valami, akkor azt kitörlik a picsába, neked kus van. Tehát a szólásszabadság és a demokrácia hívei, akik szerint jó, ugyanolyan joguk van a melegeknek, ugyanolyan joguk van a kisebbségeknek, sőt, még több joguk van, mint neked, mert te nyilván nem találhatod ki, hogy te a kutyáddal akarsz házasodni, vagy akárkivel akarsz házasodni, de neked be kell tartanod a törvényeket, amik most hatályosak. Csak nekik lehet azt kitalálni, hogy miattuk a törvényeket módosítani kell, tehát nekik kurvára több joguk van, de neked, akinek ugyanannyi jogod van, mint másnak, neked jogod van kussolni, és neked a te véleményed, az nem számít, te maradjál csöndbe. Hát ez a nagy demokrácia, hát gyakorlatilag esvéjéizmos módra. Hát igen, erről is lesz szó egyébként a levélben, ahogy majd haladunk tovább. Mivel a muszlimok marginalizált, nem privilegizált csoportnak számítanak, ezért az iszlám kultúra nőgyűlölőségét, homofóbiáját, és a homoszexuálisokat ki kell végezni, erőszakosságot kritizálók, az iszlamofób jelzővel való megbélyegzést kockáztatják. Hát ugye, ha nekünk nem tetszik az iszlám, akkor iszlamofóbok vagyunk, ha nem tetszik a homoszexualitás, akkor homofóbok vagyunk. Egyébként maga a homoszexualitás mind dolog, azzal az a probléma, hogy az nem csak egy tény, hogy nekem nem tetszik, mit tudom én, egy X-típusú autó, és ezért én nem szeretem azt, vagy én nem szeretek bort inni, mert nem szeretem a bort. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az embereknek vannak ösztöneik. Erről majd audiovlogban fogok beszélni bővenben. Tehát abszolút igaz, tehát igazából problémás arra ránevelni valakit, hogy legyen buzi. Nem, egyáltalán problémás ránevelni. De szerintem problémás. Nem, marhaj konfliktus lesz benne a fejében. Nem az. Nem problémás. Hát de az ösztöne meg lesz arra, hogy a másik nemhez vonzódik általában. Nyilván valaki melegnek születik. Nem, ezt felül lehet írni ezt a dolgot. Aki melegnek születik, az meleg. De az, hogy trendiségből melegek legyenek, ez simán működni fog. Ha ez lesz a trendi, az, akkor meleget lesznek lehet. Az emberek. Az egyébként lehet, de... De, aki nem az. És ugye, tehát ezt szilárd jellemeknél ez nem működik. Tehát egy felnőtt férfit azt nem fogsz átnevelni melegnek. Ez gyerekeknél működik. De pontosan egy gyerek jelleme nem szilárd. Tehát pontosan, nem is kell, hogy szilárd legyen. Egy gyereknek nincs jelleme, tehát egy gyerek megszületik, és az onnantól, hát nem mondom, gyerek. Hogy egy üres lap, de hát olyasmi, hát és majdnem. Akkor onnantól alakul kifelé valami jelleme. És egy gyerek, jelleme. Amikor ez lesz a trendi, hogy mindenkinek Nike cipőbe kell mászkálni, akkor ő szarul érzi magát, hogy neki nincs Nike cipője. És ha az lesz a trendi, hogy melegnek kell lenni, akkor ő meleg lesz, mert mindenki más ezt csinálja. Ha az a trendi, hogy a Facebookot baszod egész nap, és simogatod az idiót telefonodat, akkor ezt fogja csinálni. Ha az a trendi, hogy szelfized magad, mint egy fogyatékos idióta, akkor ezt fogja csinálni, mert mindenki más ezt csinálja. És ha az a trendi, hogy buzi lesz, mindenki, akkor ő is buzi lesz. Ez ilyen egyszerűen működik. De nem is ez a de lényeg. Ez nem lesz egy olyan dolog egyébként, ami így megmarad neki. Tehát ezt legfeljebb kipróbálja, és akkor buzul egy kicsit így jobbra-balra, ez egyébként már elég gázos. Ezt nem tudhatod, mert van a gyerekekben egy ellenfejlődés, de nem ezt akartam ebből mondani, tehát teljesen lényegtelen ezt ragozni, még akkor is, hogyha ez az egyetlen érvük, ez ellen, hogy nem, ott nem lesz senki meleg, azt nem lesz senkit ránevelni, de rá lehet nevelni, abszolút. De nem is ez a lényeg az egészben, hanem az a lényeg, hogy miközben a bevándorlókat szopkodjuk, az iszlámot szopkodjuk, hát az más kultúra. Közben a Koránban le van írva, hogy a homoszexuálisokat meg kell ölni. Tehát ha most ennyire támogatjuk a kisebbséget, meg a melegeket is, akkor ez most mennyire konzekvens dolog, hogy támogatjuk azokat, akik meg akarják ölni a melegeket. És támogatjuk a melegeket is. Hát amikor majd a két csapat így össze lesz ereszte, ez egyébként végtelenül konzekvens, mert hát ők is kisebbségek, és hát a kisebbségeket támogatjuk, mert debilek vagyunk, vagy valami ilyesmi. Hát igen, ész nélkül az a lényeg. Szóval van egy cikk, amit küldtem neked, de nem tudom, beraktam a listába, és ugye erre azt kérdezted, hogy ez most poén vagy komoly. Valami ilyesmi felütéssel jutott el hozzám a dolog, hogy hát ez gyors volt. Ugyanis már a melegházasság elismerése hivatalossá tétele után már a pedofilok is kezdenek erőlködni. De azért az röhelyes. Most mivel nincs előttem a cikk, ezt nem tudom meg, hogy ez egy vicclap volt-e vagy nem. De remélem, úgy emlékszem, volt. Hogy nem úgy tűnt. Ez azért rohadt nevetségesnek hangzik, hogy most a pedofilokkal foglalkozunk ilyen szinten. Mert nem, itt az a baj, hogy ilyen szinten bárkivel lehet foglalkozni. Tehát ez a probléma, hogy ha egyfajta erkölcsöt megszüntetünk, akkor bárkinek lesz joga bármihez. Itt ez a lényeg. Hogy ez csak a jéghegy csúcsa ez az egész. De térjünk vissza az esirizmust arra, mert nagyon hosszú történet. De arról van szó egyébként még, hogy akik ezeket komolyabban nyomják az esirizmus szintű dolgokat, azok rendszeresen basszák el ezeket a Facebookon, a Twitteren, a többi közösségi szaron. Meg van adva, hogy miről van jogod vitatkozni, miről van jogod beszélni. Aki esetleg ellenvéleménye van, az kőkeményen kizárják, fenyegetik, fenyegető levelek. Megpróbálják az interneten kideríteni az illető valódi személyazonosságát, megszégyenítik és nyilvánosan kirúgatják a munkahelyről. Erre mind linkek vannak itt a nekünk küldött levélben, ilyen esetek vannak. Tehát ez szerencsénkre ez nem Magyarország. Nem, ez Amerikában egy nagyon kemény mozgalom. De azért elég brutális dolgok ezek. Az esvények végső célja az egyenlőtlenségek korrigálása, valamiféle szocialista, progresszív utópia, ahol nincs nekik nem tetsző véleménye. De erről beszéltem az előbb, hogy a demokrácia felfogás az ezeknél az embereknél az, hogy a te ellenvéleményed, neked nem tetszik a bevándorlás, arra kussoljál. Ennyi. Igen, csak ez nem demokrácia, meg igazából addig egyet tudok érteni mindenféle kisebbségeknek a támogatásával, hogy nem foglalkozunk velük, csináljanak, amit akarnak magukba, csak legyenek kusba. Úgy meg, mint ugye általában mindenki, hogy úgy maradjon nyugton, csinálja a dolgait, és nem kell foglalkozni, nem kell verni magát. És onnantól kit érdekel igazából, hogy valaki meleg, vagy valaki mit tudom én, hogy micsoda valaki, milyen vallást, vagy milyen Isten tisztel. Ez nem fáj nekem. Az a probléma, hogy ezek az SJV-k, ezek kiemelik, és azt mondják, hogy ők jobbak. Tehát, hogy a normális ember az így pucsítson be nekik, és úgy hagyja, igen, hogy ők csinálják a saját dolgokat, és mi a saját kultúránkat azt dobjuk el azért, hogy ők élhessék a saját kultúrájukat itt nálunk. Most van egy néhány történet esivizmusról. Nem értem egészen, hogy ez most konkrétan kivel történt. Ez most két fiú. Melyik mert ezt nem feltétlenül emelik ki. Egy srácot leszoptak, írja Tamás, miközben részegen ájúton feküdt, és aztán ezért kirúgták az egyetemről, és őt gyanúsítják szexuális erőszakkal. Akkor az biztos egy nő volt? Az a baj, hogy nem biztos. Az az ijesztő ebben, hogy nem biztos. Hozzáteszem, aki ájúton fekszik részegen és leszopják, az nem biztos, hogy nem érdemli meg, hogy kirúgják. Ja, nem, csaj volt. Szerencsére ez legalább megnyugtató. Csaj volt. Legalább ennyi. Már a mai világban nem lehet. Ha már kirúgják, akkor már legalább egy csaj szopta le ájúton. Okay. Egy konferencián egy fickó egy másik, privátban mondott egy szexista viccet, de az előttük elő sorban ülő nő meghallotta, lefényképezte őket, kirakta a képüket a Twitterre, kurva nagy felháborodás lett, és a két embert kirúgták. Azt hiszem, hogy a sztori azzal folytatódik, hogy a nőt is kirúgták, mert az ő főnöke az nem nagyon örült a hülyeségének, de hát azért elég durva dolgok ezek, hogy egy szexista vicc miatt ki lehet valakit rúgni. Hát csak azért is, mert egyébként én nagyon szeretek a szexizmussal, meg rasszizmussal humorizálni, és ilyen vicceket mondani adott esetben, tehát ezek a dolgok nem is tudom, hogy hogy jönnek össze. A Witcher 3 nevű játékkészítőit támadták, számon kérve rajtuk a diverzitást, mert a játék szereplőinek egy kivételével fehér a bőrszíne. Ez egyébként szintén egy jellemző dolog, hogy már ilyeneken gondolkoznak, hogy fekete James Bond. Mert hogy ez rasszizmus, hogy a James Bond fehér. Ezt ugye, fekete pókember már van. Egyébként az szerintem az kamu volt. Nem. Hogy ki a pókember új. Jó, de nem filmben, képregényben jó. Megcsinálták. Tehát ez megint a agyrém. Tehát egyszerűen fel kell fogni, hogy bizonyos kulturális dolgok eredete a fehér embertől jön. És kész. Ennyi. Tehát nem kell azért, mert egyenlőség, legyen már fekete Superman is. Ez nem kell. Mert abban a képzelet világban, aki ezt a Superman kitalálta, ő nem azért találta ki fehérnek, mert ő náci. Hanem egyszerűen fehérnek találta ki. És kész. Joga van hozzá. És az, amikor fekete... Superman kitalálták, az kb. 1930-as évek különben. És akkor igazság szerint azért még úgy a feketék annyira nem voltak nagyon egyenlőek, mint ma. Nem tudom, hogy jogilag akkor hogy álltak, de igazából minden rabszolgasság már nem volt, az biztos. Rég nem volt. És értelemszerűen, aki elképzelte azt, hogy Amerika remény csillaga, a legjobb ember, a Superman, az csak az jutott eszébe, hogy ennek egy fehér férfinak kell lennie. De nem is az. Nem, szerintem ezen nem is gondolkozott. Nem. Ez jutott eszébe, és kész. Tehát 1930 valamikor de ilyen világban ez most is teljesen normális, hogy a mi kultúrkörünkben, ha én most írnék Budapesten egy szerelmes regényt, akkor nem egy fekete csávót találnék ki főszereplőnek. Mert milyen kultúrkörben élünk, és kész. Az, hogy meg Afrikában, meg nem fehér csávót találnak ki, azért mi nem állunk neki hápogni. Mert ezzel semmi baj nincs. Tehát nem kell pókembernek feketének lennie, ilyen elbaszott, hát gyakorlatilag SJV-izmusból, mert ez rohadt szánalmas és rohadt elültetett, mint hogy a fekete James Bond is elültetett, meg a többi. Hozzáteszem egyébként, hogy a képregény író, képregény gyártó, képregény cégek, a Marvel, meg a DC, az pucsít orba szájba egyébként az SJV-izmusnak, tehát hogy az elmúlt 10 évben milyen képregények jelentek meg, az valami brutális. Vannak olyanok, amik tényleg baromi jó sztori, de olyan karakterek vannak benne, meg annyit csavargatnak jobbra-balra, hogy elképesztő. Tehát most már mindenkiből volt fekete verzió, meg nő verzió. Legutóbb egy haverommal beszélgettünk, és előkerült az, hogy azt hiszem, hogy 2007-es sztoriban csinálta a DC egy új Batwoman-t, vagy lehet, hogy az volt az első Batwoman, tök mindegy. És valami olyan variáció volt, hogy zsidó volt és leszbikus. Beszarogod meg. És ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, ezer ilyet tudnék mondani, hát a fekete pókember, meg az ilyenek elképesztő. Egyébként a Witcher 3 készítői azt válaszolták, hogy ez a játék egy konkrét középkori lengyel szláv mitológia alapján készült, ahol nem voltak feketék. És azt mondták erre az SJV-k, hogy akkor is rasszisták vagytok, mert a diverzitás fontosabb, mint a korhűség. Egyet egyébként oda kevertek szerintem pontosan a diverzitás miatt, és ennek ellenére rasszisták. Igen. Azért ezek kemény dolgok. Akkor. Hozzáteszem, a Witcher 3-ot elolvastam, azt a cikket végig más miatt is kritizálták, például azért, mert a játékban időnként lehet irányítani egy női karaktert, és azok az aljas ellenségek, akiket ölsz, azok ilyeneket kiabálnak neked harc közben, hogy te rohadt kurva, jaj, meg foglak ölni. És ez a fogyatékosok azzal vannak elfoglalni, hogy egy videójátékban mit kiabálnak a karakternek. De ugye az fel sem merül bennük, hogy ez így reális, tehát amikor harcolsz... És mi van, ha azt a karaktert valóságban egy férfi irányítja? Hoppá! De akkor az már a férfinak... Vagy egyenesen egy buzi. De ez, hogy az a férfi megerőszakolja. Igen. Vagy egyenesen meg kéne, hogy egy buzi transvestita transzexuális. Elképzelhető, hogy buzi transz. Mert most egyébként megint valamelyik amerikai szennyvalóság showban, most ez a nagy szám, hogy ezt találták ki, hogy egy transzexuális szereplő lesz. Ennyit bírtak elmondani. Tehát nem az, hogy hárfaművész, nem az, hogy épített fogpiszkálóból Eiffel tornyot, nem az, hogy tehetséges élt valamihez, hanem az, hogy átoperáltatta magát, mert egy fogyatékos. Hát ennyi. Van egy Tarik Móza nevű újságíró, aki szerint, aki saját gyereket csinál, ahelyett, hogy örökbe fogadna egy hátrányos helyzetet Afrikából, az önző és genetikai diszkriminációt követel, ami egy szinten van a rasszizmussal. És az elméletileg egy intelligens ember, tehát egy komoly és elismert újságíró. Nem intelligens ember, azt felejtsük el. Egyébként azt írja, hogy ez egy, nem egy no-name blogger, hanem egy díjnyertes, elismert újságíró, igen, játék és popkultúra kritikus, aki olyan mainstream újságoknak ír, mint a Guardian, Polygon vagy a Daily Beast. Múza pár napja törölte a Twitter accountját, mert nem bírta tovább a szörnyű terrort, hogy az emberek válaszolnak a baromságaira. Ez komoly zaklatásnak minősül SJV-knél, szerintem. Nem, hát mert persze, tehát neked nem lett véleményed, az a lényeg, csak annak lett véleménye, aki szopkodja a kisebbséget. Az a baj, hogy azzal, hogy szopkodják a kisebbséget, úgy próbálják előadni magukat, mintha ők teljesen középen állnának, és mindenkinek a jogait képviselnék, és azt akarnák, hogy mindenki egyenlő legyen, de valójában ezek rohadtul szélsőséges idióták. Figyelj, mondok erre valamit. Az angol Goldsmith Egyetem diverzitás és jóléti hivatalnoka rendezett egy antirasszista összejövetelt, ahonnan kitiltották a fehéreket. Ezt nem tudom, hogy ezek igazi cikkek, vagy ezt valaki kitalálta, és ez vicc. Én el tudom képzelni, hogy ilyen dolgok megtörténnek. Ez a Daily Mail-ről van a link, tehát ez nem légből kapott dolog, itt a link. És azt mondta, hogy ő nem rasszista, azzal, hogy kitiltotta a fehérjeket, meg nem szexista. Ja, a fehér férfiakat tiltotta ki, hozzáteszem, a fehér férfiakat. Tehát ő nem rasszista, és ő nem szexista, mert ő, mint fekete nő, nem lehet rasszista és szexista. Tehát rasszista csak a fehér lehet. Beszarás. Ami egyébként nevetséges, tehát voltak felmérések, és az derült ki Amerikában, mit tudom én, mondjuk 10 éves felmérés, hogy igazából a feketék a leginkább rasszisták? Ezt nem tudom. Tehát ugye nekem van a haverom a Mike, ő azt mondja, hogy szerinte van rasszizmus, meg általános megkülönböztetés Amerikában. Ő ezt így tapasztalta egész életében, de hát erre azt tudom mondani. El tudom képzelni egyébként, hogy vidéken, ahova nem nagyon jut el az ilyen nagyvárosi kultúrközeg. Nem az, hanem ennek megvan az oka, ilyen egyszerű. Tehát ugye ebből indulnak ki, hogy a fekete embertől tartani kell, mert rosszak a tapasztalatok, ennyi. És ez neki belülről szar ezzel a dologgal szembesülni, de mégis nem egy tróger lett belőle, hanem elérte, amit elérte, és most itt van egyébként, most Boszniában van, de ez tök lényegtelen. Ezekben a történetekben nem az az ijesztő, hogy vannak idióta sötét baromok, hanem az, hogy ezeket az embereket komolyan beszél sajtó, és a politika jelentős része. A mérsékelt baloldali média általában simán bekajálja a narratívát a szegény terrorizált jót akaró aktivistákról, és amerikai szenátorok ülnek le tárgyalni hivatásos áldozatokkal. Még maga Obama is bedőlt a minden ötödik megerőszakolt amerikai nőről szóló hazug statisztikának. Ja, azt mondja a statisztika, hogy minden ötödik a nőt Amerikában megerőszakolnak. Lehet, hogy szemmel vagy fütyüléssel, tehát nem tudom. Lehet, hogy számít. És azt mondja Tamás, hogy az SVJ-ek legalább olyan fogyatékosak, mint a karlendítéssel köszönő neonácik. Pontosan. De a fenti miatt sokkal-sokkal feszélyesebbek náluk. Na, a végére azt hiszem, András küldött nekünk egy Volbeatet, és illetve Volbeatet, mert valamiért F-nek mondtam, mint a németbe, a Guitar Gangsters and Cadillac Blood című számot, amit én még nem hallottam, most fogok először meghallgatni, de mivel most nekem azonnal el kell indulnom, ezért nincs időm tökörészni, mert mindjárt találkozom Sean Rodennel. Hogyha akartok nekünk írni miért, akkor bodybuilderradio@gmail.com. A viszont hallásra is jön a Volbeat. Sziasztok! Out in the dark, that's a kid's a case of lighting a smoke, and he feels.